شب بخیر کوچولو، به نام خدای یکتا، خدای مهربان، خدایی که شما را آفریده، فرشته های روی زمین، قربونتون برم که اینقدر ناز و مهربونید. شما کوچولو این دیگه، نه؟ گاهی اوقات پیش میاد که دلتون بخواد یه کاری انجام بدین ولی جثتون اجازه نمیده. خب حالا تو قصه امشب ما سنجاب کوچولویی هست که دوست داشت بزرگ بشه و یه کارایی رو که علاقه‌منده انجام بده. دوست داریم بشنویم قصه‌ش رو؟ خیلی خوب، پس بریم سراغ قصه امشبمون، سنجاب کوچولویی که دوست داشت بزرگ بشه. سنجاب کوچولو هنوز اونقدر بزرگ نشده بود که بدون اجازه پدر و مادر بتونه به تنهایی از لونه‌شون بیرون بره. اما اون هر روز صبح خواهر بزرگترشو میدید که برای چیدن میوه حتی به وسط‌های جنگل میره و با سبدی پر از خوراکی‌های خوشمزه برمیگرده. سنجاب کوچولو هم آرزو میکرد کاش زودتر بزرگ بشه تا بتونه مثل خواهرش به تنهایی از درختای بلند و پر شاخ و برگ بالا بره و هر چقدر دوست داره فندق و بادوم و به به گردو و بلوطای خوشمزه و درشت بچینه. به به به. سنجاب کوچولو از مامان و بابا اجازه گرفت که یه روز بره جنگل و بلوط بیاره. فرد و صبح همین که آفتاب در اومد اون یه سبد برداشت و رفت بیرون. رسید به وسطای جنگل. اونجا پر بود از درختای بلند، میوه های خوشمزه، پرنده های پر سر و صدا. سنجاب کوچولو هم از دیدن اون همه زیبایی خیلی خوشحال شد. حیواناتی رو دید که تا به حال ندیده بود. گله گوزن ها، میمون هایی که از جلوی چشمش بالا پایین می رفتن، پرنده های فراوون. خلاصه سنجاب کوچولو که از شوق و ذوق نمی دونست باید چی کار کنه، بدون هدف این طرف و اون طرف می رفت و مونده بود که باید چی کار بکنه که یه دفعه چشمش به خرس قهوه‌ای افتاد. اول ترسید اما وقتی خنده خرس رو دید آروم شد و پشت درختی ایستاد. خرس مهربون نگاهی بهش کرد و گفت نترس. چی شده؟ ببینم دنبال چی میگردی؟ سنجاب کوچولو کمی به خودش جرأت داد و گفت دنبال میوه های خوشمزه میگردم، به خصوص بلوط های درشت، اما نمیدونم باید از کدوم درخت بالا برم. خرس مهربون خنده کرد و گفت هر درخت یه نوع میوه داره، تو اول باید درخت اون میوه رو بشناسی، بعد از اون بالا بری و میوهش رو بچینی. مثلا اگه بلوط میخوای باید از درخت بلوط بالا بری. سنجاب کوچولو وقتی دید خرس قهوه‌ای اینقدر مهربونه دنبالش به راه افتاد. اون که تا به حال درختی به این بزرگی و پر از میوه ندیده بود بدون معطلی از درخت رفت بالا و شروع کرد به چیدن بلوط ها. از این شاخه به اون شاخه هرچی بلوط میدید میچید. سبدش پر شده بود. خرس قهوه‌ای هم پایین درخت ایستاده بود. همش میگفت دیگه بسه، سبدت پر شد، ممکنه یه وقت بیفتی. اما سنجاب کوچولو همش به دنبال بلوطای درشت‌تر بود، تا اینکه سبدش اونقدر سنگین شد که یه دفعه از اون بالا افتاد پایین. خوشبختانه شانس آورد که لابلای شاخ و برگ درخت ها خودش گیر کرد، وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرش می اومد. خرس مهربون که پایین درخت منتظرش بود کمک کرد و اونو نجات داد، اما دیگه از سبد پر از بلوط خبری نبود، چون بلوط ها همه به اطراف درخت ریخته بودن و چند سنجاب بزرگتر داشتن اونا رو تون تون جمع میکردن برای خودشون. اون وقت بود که سنجاب کوچولو از خرس مهربون خجالت کشید و با خودش فکر کرد که پدر درست میگفت، من هنوز بزرگ نشدم، باید صبر بکنم. خرس مهربونم یه دونه بلوط بهش داد و گفت وقتی بزرگ شدی میتونی بیای و یه سبد بلوط برای خودت بچینی و ببری. این بلوط هم با خودت ببر که هیچ وقت امروز رو فراموش نکنی. حالا زود برو که مامان و بابا منتظرتن. عزیزای من، خیلی از کارها هست که شما دوست دارین انجام بدین، مثلا بریم بیرون خرید کنین، سوار ماشین بشین، رانندگی بکنین، آشپزی بکنین، اما خب اینا از پس شما بر نمیاد، شما کوچولوین، اجازه بدین بزرگتر که شدین همه این کارا رو به راحتی میتونین انجام بدین. وای چقدر خوبه که من شما رو پشت فرمان اتومبیل ببینم، ماشاءالله، یعنی تا اون روزگار من هستم، امیدوارم که باشم و شما رو ببینم. قربون رانندگی کردنتون برم از حالا، تا فرصت بعدی، خدا حافظه همگیتون باشه.